Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Postpocotrònica. No, Postpocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a Scanner FM. Postpocotrònic. Anda, que... Postpocotrònic, me río por no llorar. Hola, molt bona tarda, Postpocotrònicos. Hem començat, com sempre... Malament. Malament, però és la nostra tònica i s'ha de continuar. I aquest era el bo, eh? Aquest era el... Dius, aquest ens surt d'allò que dius, lo clavamos todo, lo grabamos bien, lo todo. Però al final no. Però al final no. Però sempre continuem igual. És la nostra tònica, ja ho sabeu, Postpocotrònicos. Sou, és un programa, el Postpocotrònic, que el podíeu haver fet vosaltres perfectament. Estem nosaltres... I millor. I som... millor, inclús. I molt millor, inclús. Molt millor. Estem nosaltres perquè, mira... Perquè, mira, hem tingut sort. Hem tingut sort. Ens han deixat fer això. Tenim les tardes lliures. Sí, exacte. I hem dit, vinga, va. Jo vaig fer la sol·licitud i diu, mira, doncs vinga, tu pa'lante. Tu pa'lante. Que jo diria, jo reivindico la falca, ja que l'havies portat, Anton. Sí. La posem alguna estoneta allò perquè la gent, o què? O creus que allà... Sí, bueno, la veritat és que dient això reconeixem el nostre error de principi, que ha estat posar... És que avui portàvem careta. Sí, avui portàvem una careta que venia a ser quasi gairebé la definitiva, no, David? Sí, totalment, totalment. I el concurs ja pràcticament s'havia acabat, però volíem deixar una mica de marge fins la setmana que ve perquè enviéssiu els vostres mails amb les vostres propostes per les caretes del programa. Ai, ai. Però bueno, hem posat una careta que també és molt vàlida, que és aquesta versió del Just, que l'hem sentit mil cops, del Mark Ronson, que surt amb aquest disco de versions tribut a Radiohead, que es diu Exit Music. With Radiohead. Uh-huh. I bé, una altra de les propostes que portava era una cançó dels Fugia Miyagi, que és dels últims... Que era la bona, que era la bona. Era la bona, que volíem fer. Enmig de la cançó volíem dir Postpocotrònic, i que quedés superguai, i fer, diguéssim, la cunya en directe, que estava molt guai, i després doncs, ja la volíem treure de la nostra gravació del programa. Però bé, bueno, ha entrat el que ha entrat, i ara posarem... Els Fugia Miyagi. A veure, com queda? Ah, i els posarem per què? Perquè estan aquest cap de setmana en el marc del Primavera Club, estan actuant, i bé, i els posarem i parlarem després de moltes altres coses, del Primavera Club, de l'agenda, d'alguna novetat que tenim per ahí. El David avui ens parlarà d'un Netlabel a la seva secció de fricades de la red. Avui ens posarem el trajo de seriosos i parlarem d'un Netlabel consolera. Dentro de, claro, ya hemos empezado así, ya imagínate cómo nos vamos a poner serios, ¿no? Però ens intentarem posar seriosos i farem un Netlabel amb solera, i la veritat és que portem una secció atapeïda de coses. Ja, no, molt bé, perquè a mi em sembla que sonarà molt bé i que... Sí, promet. I que promet a bastant. A mi m'agrada molt, ja està. Molt bé, doncs anem amb els Fugia i Miyagi. No anem encara amb els Fugia i Miyagi. No podia ser. És que igual això és una senyal perquè no sigui la nostra cunya. Potser per aquí, potser és perquè deixen la ràdio, una punyetera vegada. No fa falta, no fa falta. No ens sacaran aquí ni con hacks. Ai, ni con force. Apa, allà va. Està molt bé, per ser una cunya, doncs està molt bé. Doncs sí, m'agrada. A mi m'agrada aquest disco dels Fujilla i Millaga, i aquest tema en concret, que és el, es diu Cassette Single, que s'inclou en el seu treball, nou treball, primer treball d'aquesta gent que es diu Transparent Things, i que, bueno, que ja hem escoltat diverses vegades aquí. I que, sí, tant. I tant. M'ha sonat un poco queja, això, eh? No, va dir que, bueno, que així ens tirem el moc ja de modernillos, total, i si posarem com a cunya, doncs perfecte. Ja. A mi m'agrada. No, és una, no sembla modernillo, eh? No, és un tema molt maco. És força maco. Doncs bé, recordar-vos que els senyors Fujilla i Miyagi estan aquest cap de setmana a Primavera Club, més concretament el dissabte. Estan tardet, estan a les 2:45, a les 3:15, solo apto per cardíaco, madrugadores o trasmochadores, una sí, de sí, dos, sí. I bé, d'allà en parlarem més tard, del Primavera Club, però abans vull continuar repassant una novetat que ens va portar el David, bueno, que em va portar el David a mi i la vam presentar aquí fa dues setmanes, que és aquest disco dels Buenavista Social Club. Ah, estava jo perdut, digo, hòstia, que portat jo, què he fet? Ja l'ho he roto. Que es diu Rhythms del Mundo, en el qual els Buenavista es dediquen a versionar a grups anglosaxons varios, nuevos, antiguos i de tot tipus. Mm. I la versió, el que escoltarem ara és una cançó, una versió que fan dels Arctic Monkeys, dels archiconocidos Arctic Monkeys, que la veritat, tot s'ha de dir, és molt millor que l'original. Ahí van, Dancing Shoes. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Doncs els Buenavista Social Club. Molt bé. Allò donant, posant musiqueta als Arctic Monkeys. Que, sí, és... Què estaves comentant-me mentre sentíem això, David? Que sí, que estic d'acord que és millor que l'original, però també el llistó estava baix. Però... Estava força baix. Jo ho sento, sempre em fiquem als Arctic Monkeys, però... No, no, però és veritat, aquestes, sí, aquests, sí, aquests sí. Imberbes, aviam, l'únic que han fet és posar-hi ganes, el disc sí. L'ha fet i no se'ls hi pot negar. La sort que tenen ganes. És que, bueno, han començat d'hora, tenen temps per millorar, temps per anar millorant. I per créixer, també. Sí, però ja s'han posat les botes de vendre discos. Sí, és una passada, sí, sí, sí. No han parat. Espectacular. No? Una cosa espectacular, i tampoc és per tant, però bueno... Mai se sap, aquestes coses, el que peta... Si neixes a Anglaterra i tens Melody Maker pel mig i no sé què... Però bueno, va, fin. Sí. Esto passa aquí i no... Esto, passa, esto aquí. No aquí. Doncs bueno, són les, és un quart de sis, estem al post-pocotrònic, pels que s'incorporen ara mateix. L'emissora és Cerdanyola Ràdio, 105.3. I bueno, ja sabeu que si voleu entrar en directe, dir qualsevol cosa, fer qualsevol tipus d'observació, insultar-nos... enviar-nos felicitacions, declarar-vos sustents, que sigui, tot aquí. Tot ho podeu fer al 93 580 53 58. Me'l pots dir, David? 93 580 53 58. Me l'he jugat, sí? Molt bé, molt bé. Hòstia, te l'has jugat, però l'has encertat. Molt bé, doncs ara parlarem de, com havíem promès. Ah, no, encara no, mira el que et dic. Oi. Parlarem d'una notícia. Però, si et sembla, abans de la notícia posaré un separador. Tu com en tu casa. Si aconsegueixo posar-lo, vaja. Com sempre. Sempre amb els mateixos problemes. Aviam. Quan el tinguem, estarà. Fíjate. Ara. Post-Pocotronic. Doncs aquest era el separador que havíem posat de Post-Pocotronic. I bueno, com hem promès, parlarem d'una notícia que ha sortit fa poc i que és una gran notícia pels amants de la música punk rock de finals dels 70, principis dels 80, que és, bueno, que és bàsicament quan es va fer aquesta música. Sí, clar. Aniria per aquí el tema. I és que els Stokes, els Stoogies, no sé com es pronuncia exactament. Stoogies, diria jo, però vamos, tampoc. Bueno, som... els Stoogies, on guardàvem de petits allò, els llapisos i tal, i els bolis. Lapicero en castellà. Pásame el Stoogie. No? Lapicero en castellà. Exacte. Bé, doncs els Stoogies, grup liderat per el senyor Iggy Pop, esta espècie de lagartija humana, perquè no se li pot dir d'una altra manera. Sí, no sé si ho entenc. Han entrat a gravar, i de fet ja han gravat, i estan a punt d'editar el que serà el seu nou treball d'estudi. Aquests, com sempre, doncs, s'han apuntat al carro de les... on hi hagi pasta, doncs... ¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Bueno, pues possiblement no ho siguin, no? I jo, com encara no tenim el disco que trauran aquesta gent, he portat un tema d'un treball que van fer, no sé si recordo, el 70... pot ser el 77? Bueno, es diu Raw Power. Potser jo diria que és el 80... Bueno, no sé, és igual. M'enxampes. La veritat, sí. A mi jo també m'he enxampat, ara mateix. me l'ha jugat i no era. Si dius el 78 queda bé, perquè és l'època i tampoc ho mirarà ningú. El Raw Power, que és un gran disc de l'Iggy Pop i els Stoogies, i aquest tema es diu Gym Danger. Little stranger, and I'll be els Stooges, amb el seu tema Jimmy Danger, que trauran un nou disc, i ens alegrem tots els amants de, i seguidors d'aquest Lagartija, que és el hip hop iguana. Iguana popera. És Lagartija, és Lagartija. És Lagartija, Iggy? Jo el veig Lagartijero. No dic pel nom, Iggy, Iguana, no sé si era per... Sí, em sembla que li diuen... Ve d'aquí, no? Sí, ve d'aquí. El que passa és que m'agrada dir-li Lagartija, no? És un tio que se mueve más que un rabo de Lagartija, sí, a l'escenari. I està seco aquest també. I està seguit com una Lagartija. Com un Lagartijo. Doncs sí, aquesta era la notícia de la setmana, una notícia que he cregut que era força important, i l'aconteixement de la setmana, evidentment, és el Primavera Club, perquè bé, és aquesta setmana vindrà quantitat de gent coneguda, quantitat d'artistes que ens agraden molt aquí al Postpocotrònic, i parlarem bastant del Primavera Club perquè, bueno, són bona gent, ens han tractat bé, ens han acreditat, i és el que toca. Bàsicament. I és el que toca. I un dels grups que estaran al Primavera Club, de fet és un dels caps de cartell, són els senyors de The Rapture, que presenten un nou disc, que es diu Pieces of the People We Love. I bé, jo, com no el tenia entre manos, com no me l'han traïdo, jo... Tampoc l'has demanat. No, tu què saps? A mi m'envien totes les novetats. Tio. Ah, és veritat, no, clar, que tu tenies com allò... Clar, jo tinc... Contactes. Sí, los amigos de mis amigos de Postpocotrònic. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Vaya lío. Sí, ens podrien... Bueno, de fet, això era una crida perquè la gent que ens vulgui enviar música, doncs, té les portes obertes, eh? Ens voleu enviar un disco de... Ves a saber, no sé, de... a l'últim dels de Rapture, doncs ens l'envieu. D'acord? El grup de baneres de l'abuelo, també. També ens l'envieu. Sí, que el vostre cosí fa música, doncs que toca l'arpa, doncs hostia, endavant, doncs hostia, ens l'envieu. Clavicordis, també ens l'agrada. Ens ho porteu. Tot. I tot això ve perquè no ens han enviat el disco de Rapture a Postpocotrònic, però no passa res. Lleig. Nosaltres tenim una cançó archisonada, que és el House of Jealous Lovers, que però no per això no es deja de gustar. És o no és, David? I tant, m'agrada molt aquesta cançó. Doncs fotem-li. Fota-li. We'll be right back. de Rapture, que estaran, jo diria que el dissabte, si no m'equivoco, al Primavera Club. Sí, dissabte, aviam, deixa'm mirar-ho. Mira. Jo només els espero, per el bé d'ells, que aquesta vegada es portin dos caixes de... De què? Dos caixes de ritme, perquè vaig estar veient-los al Razzmatazz. Els vas fallar des del primer tema la caixa de ritmes i es van quedar tots allà, ara què? I els va sortir un concert correcte, però... Regulero. Exacte. Exacte. D'acord, doncs... Esperem que s'emportin un parell o tres, si fa o falta. O tres, o jo què sé, perquè... No, de Rapture no estan malament, que a Postpocotrònic ens agrada bastant. Sí, sí. I uns altres que... Una altra que estarà al... Ostres, és que amb la Carra Espera, aquesta que m'ha entrat al principi... Ja ha begut. Has begut? No se me... Doncs això, una altra senyora... Que estarà... Què t'habràs tragat? Mira, no m'ho facis dir ara en antena. Pobres oients, no tenen la culpa de la meva carraspera. El que dèiem, la que estarà també al Primavera Club, això però serà l'auditori, també el dissabte, és la senyoreta Cat Power. La senyora Cat Power, doncs, que va treure un disco que estava molt bé, aquest any, que ha tret un disco que estava molt bé aquest 2006, però ja n'ha tret molts que també m'agraden bastant, molt a l'estil americana. Es lo que hay. Es lo que hay. No va con de sus raíces. No, para nada. Es lo que ya. Doncs, el disco aquest que es diu The Greatest, suposo que serà el que presentarà en aquesta actuació, i l'actuació es fa a l'Auditori Rock Deluxe. Que atenció. Jo pregunto, tot això és el fòrum? Estàs parlant d'auditori i tot això? No ho fan? Sí. Pregunta tonta, no ho sé. Aviam, l'Auditori Rock Deluxe és el fòrum. El que passa és que l'Auditori Rock Deluxe s'ha de pagar. Clar. Allà. Evidentment. S'ha de pagar a part. Aviam, m'explico. Diguéssim que el festival es divideix en dues zones, una que és l'Auditori Rock Deluxe i l'altra el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, que és l'edifici aquell que és com una espècie de quesito gegant. Sí, sí, sí. Lletíssim, per cert. Lletíssim. Per fora i per dentro. I per dentro. Per fora i per dentro. Bueno, total, que es divideix en dues zones i a les dues zones s'ha de pagar per separat. A mi això em sona raro. Aviam, me pots comprar un abonament, com sempre, no? Però això de que hagis de pagar per dues zones... Doncs... Jo no digo nada. Bueno, això és com funcionen els festivals, no? El Sonar passa exactament el mateix, el Summer Case també, etcètera. A eso vamos. El Winter Case ja són concerts per separat, que això ja s'ha convertit en... Bueno, un concert traemos fem dos concerts a la vegada, dos en un. Amb l'excusa d'un festival, perquè el festival ara ve, o sigui, ven fer un festival, però allò són concerts i ja està. Són concerts sueltos i els has de pagar. Però bueno, la qüestió és que la senyora Cat Power, que estarà, com us deia, a l'Auditori Rock Deluxe, que s'ha de pagar a part, perquè els compreu, els que tingueu un abonament, doncs felicitats, perquè la podreu veure, i els que no, entre els que em trobo, perquè a mi m'han acreditat només per la zona... del Centre de Convenció Internacional de Barcelona i tal, doncs no la podré veure. Jo no la podré veure. Jo ja faig aquí una crida, un consell a la nostra audiència és que es portin suelto, sí. Perquè van a pagar més que una fèria. Sí, mare de Déu. A totes les atraccions s'hauran de pagar. Sí, a totes les atraccions. A totes les atraccions s'ha de pagar el Primavera Club. Però bueno, el cartell continua estant bé i des d'aquí el defensem, el Primavera Club. Bueno, escoltem la Cat Power, un tema que hem extret del seu disc The Greatest, aquest 2006, que es diu You Are Free. Allà anem. Dance free. Conformis amb qualsevol música. Post-pocotrònic. La Cap Power, que té un disco que està molt bé, que a mi m'agrada, que està al Primavera Club, i ara marxarem del Primavera Club, o sigui que si vols parlar malament del Primavera tocava, Club... Ja tocava, marxarem momentàniament, marxarem momentàniament i després ja, ho tornarem no, a tocar. Sí, sí, ja, si ja m'imaginava. A mi que no m'han acreditat, jo... Primavera Club, allà passa fred i apaga com un descosit. No, no, passa fred, és tot en indoor. Vaja. Indoors, clar, no, indoor. Sí, és igual, allò és molt lleig. Que vagin allà a ocupar cases, el 22 arroba, hòstia, i deixin ja de Primavera Club. Sí, bueno, el David, com veieu, és el más punky de Post-Pocotrònic. Ja! I ja ens està bé, ja ens està bé. Vull dir, nosaltres no ens fem responsables de les seves opinions. Ni jo tampoc. Però el deixem estar aquí a la ràdio, perquè és un noi molt maco. I ens cau bé, mira, què hem de fer? Què hem de fer? Doncs bé, bueno, com us deia, sortirem ens anirem momentàniament de l'agenda del Primavera Club i ens anirem a l'agenda de Barcelona. A on anirem? Si, bueno, sortim del Primavera Club, generalment els grups on van, quins són els llocs on es va fer concerts? Pues als Rasmatàs, a l'Apolo, etc. Bueno, doncs... On si no? És que no hi ha més sales. Bueno, la Bikini, de tant en quant, no? El Sidecar fan algun... Estan bé, eh? Sí. Bueno, sí. El Bicool, que està... El Bicool, sí. El Bicool, que és una gran sala. És una gran sala. Aquí és que estamos tirando hoy de un peloteo, que això és increïble. No, però és veritat. És una gran sala. Que programa el nostre ex conductor i continua sent col·laborador, Christian Lent. I bueno, com us deia, sortim del Primavera Club i nos vamos a l'Apolo, que aquest dissabte estan els Yo La Tengo, que bueno, pels qui us agrada els Yo La Tengo, doncs ja coneixeu quines són, de què van i què és el que toquen. Jo no posaré cap tema del seu últim disco, he portat un tema antic que m'agrada, que no està malament, d'un disc que es diu New Wave Hot Dogs, que és del 89, i que sona de la següent manera. Yo La Tengo. A l'Aida. raised your voice and found it made a stronger sound. Alina, what have you done? Jo la tengo, que estan a l'Apolo. I res, després d'aquest petit incís, tornem al Primavera Club. Ja el trobava a faltar, ja el trobava a faltar. Tornem al Primavera Club perquè és el gran event del cap de setmana. De fet, tota la majoria de concerts es concentren allà. Sí, és lo que hay que hablar d'ell. I bueno, el que farem ara serà escoltar dos temes seguits. El primer serà dels The New Pornographers, que, bueno, que són una gent així bastant poperilla i tal. Bueno, reguleros, pero bueno, efectivos. Sí. Es uno de los muchos grupos que surten de Inglaterra y que fan aquesta especie de pop, esta especie de pop así un poco luminoso, como diría el Christian. Sí. De armada invencible inglesa. Sí, que amb tocs d'aquests de revival post-punk i també revivals de punk rock i, bueno, tot una mica concentren tot el que seria el rock d'anglès des de finals dels 70 fins a principis dels 90 i tal. Aquest revival, com els Arctic Monkeys, com tota aquesta gent. Sense portar gran cosa, aquests sense en concret, perquè sense aquests són gran bastant... cosa. Bueno. Sense portar gran cosa. Però bueno, els escoltarem primer amb els New Pornographers i després escoltarem els Air Brut, que és exactament el mateix. És un grup que... Oh. I per això els hem posat junts, perquè bueno, van en la mateixa onda. Els Air Brut tenen més personalitat, potser, però bueno, al final acaben sonant igual. Els posem... Sí, sí, sí. Si els escoltes quatre vegades, al final acaben sonant igual. Sí, sí. Els posem i vosaltres mateixos. Ja les set diferències, no? Podíem dir, allò entre una cançó i una altra. No, les diferents, són diferents perquè les he buscat diferents. Mira. Però bueno, ja veureu de què parlem. Fins ara. Fins ara. Thank you. goldenrod and the 4-H stone, the things I brought you when I found out you had cancer of the bone. No, però si aquest és el Susan Stevens. Com ha canviat el punk, no? Com ha canviat el punk? Ha canviat moltíssim, eh? Ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim. Pues són buenos estos. Què passa? Que el tenia el Susan Stevens, que per cert, aquesta cançó és molt maca, Casimir Polanski Day, doncs el tenia just darrere dels Yo la Tengo, i m'he dejado llevar. No l'he pensat. No l'he pensat. No he puesto el tema que... Sí. Bueno, total, els New Pornographers i els Art Brut. Allà van. I know I can, I know I can, I know I can, I I'm sorry. I'm so sorry. Can I get you a cup of coffee? Don't tell your friends. Don't tell your friends. I promise it won't ever happen again. Frustrating for me. You're lying there, and you're beautiful. You're beautiful, and of course I want to. Why wouldn't I? It doesn't mean I don't love you. One more try. Something wrong with the way I think. I know I can, I know I can. I'm fine when I am with my own hand. Never used my rusted gun of Milan. Pocotronic. Doncs primer escoltàvem els The New Pornographers i després hem escoltat els Art Brut, que, bueno, un tema del seu últim disc, que es deia Rusted Guns of Milan, i, bueno, ara que me'ls escoltava els tots dos junts, m'he donat compte i ens hem donat compte de que són molt millors els Art Brut que no pas els New Pornographers. Bueno, deixem ja la programació, diguéssim, més rockera del Primera Club i passem a la programació més electrònica. In this first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Doncs sí, aquesta era la cunya de l'any passat, que l'any passat utilitzàvem per presentar la secció electrònica i l'utilitzarem per presentar la part electrònica del Primavera Club. I ara què entra? Què entra? Què ha sigut esto? Cierra esa puerta, hombre, que se cuela ahí de todo. Sí, no, hi ha algú que ens vol... Hi ha algú que nos quiere meter música, sí, que no, sí, queremos poner. Nos sabotean. Nos sabotean completament. Doncs sí, parlarem de música electrònica. I per començar a parlar de música electrònica al Primavera Club, parlarem de les ESG. Què et sembla? Jo és a dir, no perquè per gustos personals, sinó perquè crec que és objectivament així. La part electrònica es menja bastant la part rockera o guitarrera del programa del Primavera Club aquest. O sigui, ESG és un gran concert, un gran grup dels 80, Autecre, Ellen Alien. Crec que el planter ordinadors versus guitarra és més important. És més important, tu creus? Jo crec que sí, i objectivament, que... no per gustos personals, que també podria ser. Jo diré que jo crec que és per gustos personals. Ataca. Jo crec que és per gustos personals. Encara que a mi, jo ja reconeixo que també sóc m'agrada més la diguéssim, el cartell d'electrònica, però també és per gustos personals, no? I, bueno, ja que fem un programa de musical, doncs, i que, bueno, que ens agrada parlar de tot tipus de música, doncs he pensat que era just que poséssim tot evidentment, sí, tot l'elenco rockero, no? Que venia al Primavera Club. Jo, a mi que me registren. No, bueno, a mi també em ve de gust presentar més la música electrònica al Primavera Club. De fet, tota la música electrònica al Primavera Club la podré veure i, en canvi, la guitarrera no, perquè m'han acreditat... Més a tu favor. Més al meu favor. I, bueno, per començar parlarem, com deia, de les Yeshi, que són un grup de germanes del Bronx, de Nova York, que van començar a fer allò que és mal anomenat el punk-funk o el punk-funk o... Bueno, hi ha algú... Bueno, alguna gent li deia obscur funk. Sí, bueno... Obscur funk en disco. Soroll Nova York, no? Sonido de Nova York, sí, i sí, sí. Tot això... Sí, de la onda aquesta de principis dels 80, discotequero... Televisions i totes aquestes coses. Té una miqueta, també. Té una miqueta, bueno, està molt bé. I, de fet, ja van estar al Primavera Sound d'aquest any. Es veu que van fer un concert que va estar molt bé. Jo no hi vaig ser, llàstima. Jo també. I, bueno, i ara tindré l'oportunitat de ressarcir-me. Amb el concert que faran al Primavera Club, que el faran el dissabte també a l'escenari Nasty, que és un dels tres escenaris que hi ha al Centre Convencions Internacional de Barcelona, i on presentaran el seu últim disc, que es diu Keep on Moving, del qual tampoc he portat res. Per què? Doncs perquè no m'he recordat de dir-li al David que me'l portés. Per exemple. Error. Però, bueno, tampoc passa res, perquè fa un parell d'anys els senyors de Soulja Records van editar un dels seus primers discos, el A South Bronx Story, que està prou bé i que, bueno, que ara escoltarem. El tema que ve és Come Away, ESG. Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Avanç informatiu. Temps per la informació local. El conveni per la remediació de l'abocador de Can Planàs tornarà a sortir avui a debat al ple de l'Ajuntament de Cerdanyola, que a partir de les 7 de la tarda també inclourà el debat de dues mocions presentades pel Partit Popular i pel PAS, que reclamen canvis al pla parcial del centre direccional en relació precisament a l'abocador de Can Planàs. Altres temes a debat entre els regidors seran el nou pla de solidaritat i cooperació al desenvolupament, que vol arribar a la fita del 0,7, o la incorporació dels Mossos d'Esquadra a la Junta Local de Seguretat. L'alcalde de Cerdanyola defensa la centralitat metropolitana de la nostra ciutat com un valor a potenciar. Antoni Morral participa a l'exposició Metrópolis Barcelona, fent una crida a la cooperació entre els municipis metropolitans per créixer ordenadament. Lídia Pujol protagonitzarà demà divendres, el tradicional concert d'Amnistia Internacional a Cerdanyola. La recaptació del concert, que realitza el Teatre de l'Ateneu, es destinarà a finançar activitats en defensa del compliment dels drets humans. Als esports, avui destaquem la medalla de bronze aconseguida per la jove patinadora cerdanyolenca Pérez al Mundial de Patinatge que celebra a Múrcia. La medalla de bronze l'ha aconseguit a les figures obligatòries. Avui comença el programa curt de la prova lliure. Doncs, després de les notícies, hem escoltat els Venetian Snares, que estaran el divendres a la 1:30, una hora bastant bona per veure'ls, a l'escenari Nasty, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, en el marc del Primavera Club. Yo me mantengo en lo que he dicho. Me reitero. Es... Que sí, que veus que la, en realitat la programació sí. T'agrada molt més, no? Sí. I a més, objectivament, penso que portar Utecre, portar grups així, doncs li dona un plus que potser a la part guitarrística no... Sí, la veritat, bueno. La veritat és que bueno, a gustos, no? Això... Sí, evidentment, totalment. Però... No hi ha nada escrito, no hi ha nada escrito. Bueno, recordar-vos que si voleu fer qualsevol comentari, voleu... intervenir en el programa en directe, ens podeu trucar al 935805358 i bé, si voleu fer-nos alguna suggerència, ens voleu enviar algun mail, també doncs, dient qualsevol cosa, ens el podeu enviar a pospocotronic@mixmail.com. Són les 6:06:36 exactament, en aquest moment, i continuem parlant del Primavera Club. Abans de continuar parlant del Primavera Club, dic que avui ens atrem una nova secció, veritat, David? Sí. Parlant això dels mails, suposo que et referís a això, no? Sí. Doncs sí, l'única nova secció que tenim. És veritat, estudio i que no... Doncs sí, llegirem, passarem a la lectura amena d'un mail que ens han arribat, ja veurem... Sí, la veritat és que no ho pensàvem fer, però vist l'èxit dels I tant, mails... Sí. Hem escollit allò el millor. El que s'han semblat el millor... Sí, i farem el mail de la setmana. El mail de la setmana, exactament. D'acord. Doncs continuem esperant aquest gran moment del programa, que serà el mail de la setmana. Serà a última hora, ja quan quedin 5 minutets per acabar el programa. 5 minutets per les 7. Continuem parlant del Primavera Club i parlem dels Hardfloor, que són aquests mítics senyors que fan àcid, que també hi són, que suposo que donaran guerra... I bueno, per recordar-los, posem un tema que van remesclar ells, però que és del Robert Armani, que és el Circus Bells. Molt bé. Bueno, que és el que sona de fons, és el que és, no? El que va sonant de fons ara mateix. Vinga, Hardfloor. Doncs bueno, com dèiem, els Hardfloor que aniran a la seva amb aquesta música de rave, tan adequada per una rave. Sí. Jo estic mandíbula batiente. Mandíbula batiente. Sí, estan molt bé. Bueno, són mítics. A mi sempre m'han agradat. Sí. És una fórmula que no la canvien ni per Déu. No. Per molt que la facin i que l'hagin fet tothom i vamos. No la canvien, I bueno, els hi funciona tan bé que, bueno, que van per ahí fent concerts, troben discos, venen i viuen d'això. Han pagat la universitat de sus hijos. La hipoteca, pim, pam. Haciendo esto. Sí, imagínate. Sí, sí, si ho hagués inventat jo, hagués fet el mateix. Totalment. Ja veus. Bé, doncs això, els Hardfloor, que estaran el divendres també, després dels Venetian Snares, a l'escenari Nasty, al Centre de Cultura, no, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, allà al fòrum, on estava el fòrum? El Benaurat Fòrum. El Benaurat Fòrum, que en pau sigui. Gràcies, gràcies, Clos, gràcies, Clos. Gràcies, sí, sí, moltes gràcies, senyor Clos. Doncs això, que els Hardfloor estan allà, i la que també estarà és la senyora Ellen Alien, que, bueno, que com sempre doncs, va dando guerra, una altra que va dando guerra sense parar. Sí, de fet, sí. Gràcies a ella, jo crec que una mica ha reviscut el que era l'escena electrònica alemana, com a mínim a nivell de pista, de música ballable i tal, el techno, etcètera, etcètera. Gràcies a ella va ressorgir una miqueta el tema de B-Pitch. Ella és la capo total. I bueno, és una mujer que també seria com l'equivalent masculí del Iggy Pop, perquè és com una lagartija que no para de moure's, si és veritat. Sí, jo vaig tenir la sort de conèixer-la i la veritat és que és una senyora que no para, que no para. I que no para de fer coses i col·laboracions, etc etc. Per recordar la senyora Ellen Alien, que la tindrem, si no m'equivoco, el divendres també, al Primavera Club, hem escollit un tema del seu disco Berlinet, que és del 2003, que està molt bé. Té un altre disco que es deia, com es deia, l'últim disc? L'últim el té a mà parat, és Orchestral, sí. Babels o Fosc... Després en té un altre, abans. Babels, bueno, Babels. No, sí. Com el Mono Babels. Orchestral of Babels, sí. Orchestral of Babels a mà parat, que està molt bé. També té un altre abans, que ara no sabria ben bé, no recordo el seu nom, i aquest, que és del 2003, que a mi m'agrada especialment, i del que escoltarem el tema Wish, Ellen Alien. Without cars and wars, no wars, no cars, no wars, no cars. I wish it could be true. Thank you. la Ellen Alien, que està, com hem dit, el divendres al Primavera Club, i els que també estaran, però no el divendres sinó el dissabte, són els nostres amics de Autecre. Amb aquesta cançó dels Autecre acabem el nostre repàs al que serà el Primavera Club. És un tema extret del seu Untitled, i per mi els Autecre són les estrelles d'aquest festival. Ja t'ho deia jo. Per mi, jo. Personalment. Per mi també. Personalment. Bé, bueno, doncs ara finalment anirem amb la secció del David. doncs el mateix que la seva cunya, que és molt friqui, el David ens porta fricades. Tot i que, bueno, com ja havien avisat, bona tarda a tothom. Bona tarda. Com ja havien avisat, tu ja havies saludat. Jo havia saludat, però digo, com ara torna a saludar. Torno a saludar, jo és que soy así, soy de, jo sóc de poble, allà tothom, hola, bon dia, com va? Doncs què ens has portat, David? Doncs, avui, com ja vist al començament del programa, ens posem el trajo de seriosos, tot i tot, amb totes les cometes que es puguin posar. Moltes, que no som, moltes. Sí, sí, que mai no seran suficients. Doncs voldria començar amb, una crida per navegantes, nunca mejor dicho, per internautes, de, bueno, hi ha una pàgina web, todoscontralcanon.es, todoscontralcanon.es, que és per deixar firmes en contra del cànon que les GAE ens està posant amb l'excusa aquesta de la llei de llei privacitat intel·lectual. Bueno, una mariconada d'aquestes per recaudar diners. D'aquestes, perquè si flipes, o sigui, jo he estat visitant la pàgina i la veritat, no, només, no penseu que només són CDs i DVDs verges el que estem pagant, també paguem sobre bolis, també paguem sobre folis, quaderns, rotuladors, aerògrafs, de tot, el que pugui ser susceptible de pensar que pots copiar alguna cosa. Penseu, poseu fotocopiadores, etc. Home, etc. El Canon, jo et diré una cosa, el Canon sí que és veritat que és una putada, perquè ho és, a mi m'ho sembla, vaja, o sigui, no... Hòstia, em sento bastant malament, però bueno, continuo parlant. Jo et sento bé. Em sents bé, no? Sí. D'acord. Doncs sí, la veritat és que el Canon és una putada que ens han fet tots els consumidors, però, en certa manera, et legitima a copiar. Perquè si tu estàs pagant, evidentment, perquè tu ja estàs pagant a l'SGAE sense convertir-lo ni bevertelo. Exacte. D'igual que gravis els teus arxius del Word com que gravis música del SoulSeek. Exacte. El que em sembla absolutament absurd és que tu hagis de pagar un Canon perquè compres uns productes que s'utilitzen per fer una cosa il·legal. Sí, sí. Entens? A més, no estan pensats fins i tot, o sigui, el més rocambolès de la història és que la llei aquesta, l'article 25, ho tinc aquí escrit, m'ho he baixat de la pàgina aquesta, a todos sí. contra el canon.es, recordo, diu que és que, o sigui, s'està mirant també de fer pagar per la còpia privada. És a dir, si jo tinc un disc meu i me'l gravo un CD, això també l'has de pagar i està contemplat a la llei, el qual ja em sembla ja rocambolès, o sigui... Es como si yo tengo mi disco de los Chichos y lo que lleva en el coche con mi casete, ¿sabes? De claro. Toda la vida. Sí, sí, es que... Entonces, es que es per flipar. A part d'aquestes històries que paga sobre retoladors, ja ho estem pagant, de fet, quaderns, folis, bolis... És una llei bastant absurda. És impressionant. És un cànon bastant absurd. És impressionant. Pots dir la pàgina web, sisplau? I tant. Perquè tothom... www.todoscontralcanon, tot junt, todoscontralcanon.es. És una firmeta molt ràpida de fer i, sisplau, signeu. Sí, de fet, portàvem bastantes, no? Com unes 200 i pico mil o 300, sí, sí, no? Sí. Són moltes. Sí. Bueno, i després pues, d'aquest petit incís... Sí, dicho esto, passem a presentar també seriosament, perquè no volem deixar l'experimentació amb la qual hem deixat el Primavera Club, Autecre i companyia, i anem a visitar un dels net labels, jo crec que, per lo que estic mirant, dels de més solera, porten des del 99, net label es diu 2063 Music, la pàgina web és... www.2063amnumeros.de, alemany, d'on havia de ser, si no. Sí. Viva Alemanya. I porten des del 99 amb un esperit bastant interessant, eclèctic, sempre mirant doncs, coses noves, diu territoris per gent amb la ment oberta. I bueno, la veritat aquestes sí, frases sempre... això ho diuen d'ells, eh? És la nota de premsa seva i, evidentment, de totes maneres, si et pares a mirar el que tenen bueno, un catàleg bastant ampli de referències i... Adéu, Xavi. Ei, el Xavi que ve aquí ens saluda. Home. Xavi Casas, què tal, com va? Adiós, chavales. Adéu, que vagi bé. No es lo que decía el Segura, chavalito. Bueno, el Xavi presenta en aquesta casa Cerdanyola Ràdio l'Espai Vital. Quan ho presentes, això? Quan és el teu programa, l'Espai Vital? És un programa tan conegut... Que no cal presentació, no? Els dimecres de 8 a 9. Bueno, val la pena, eh? I tant que val la pena. I val la pena visitar també el seu blog. Molt bé. Sí, com es diu el teu blog? EspaiVital.tk. EspaiVital.tk és un blog que el Xavi manté cada dia i penja notícies cada dia i se'l treballa molt i val la pena que el visiteu. Gràcies. les 3 W. A pedir de boca de la secció internet que tenim. Molt bé. Molt bé, sí, les 3 W, espaivital.tk, ens acaba de comentar. Ah, efectivament. Bueno, continuem amb lo nuestro. Continuem amb lo nuestro. Fins ara, doncs, Xavi. Posarem ara uns temes de l'últim LP, és la referència 5 d'LPs d'aquesta casa, 2063 Music. És d'un holandès que es diu Tjerk Vollmer, alias, de fet, el disc el firma com Transformer, com els Transformers de tota la vida, però amb ela. El disc és homònim, Transformer, i és un disc molt curiós. És disc música, no sé, recorda música per matins, de diumenges al matí d'hivern. Molt maco, amb unes guitarres, minimal... I de ressaca. I de ressaca, vale, sobretot. Venga, va. Començarem amb un tema, el primer tema, que es diu Intro, i sí, a veure què us sembla. Doncs, ahí va. Bé, doncs Transformer, del disc homònim Transformer, un disc que a mi em té enamoradíssim, m'encanta, és una... Està bé, és maco, és maco. Contra més l'escoltes, t'ho dic, és molt maco, a més toca moltes com coses. Més? Com contra més? Parlem contra, bé. Hòstia, mare de Déu, contra més, contra mas, contra... David, una mica de correcció, sisplau! Senyor! Perdeu, perdeu! En què nos estamos convirtiendo? Joder! Escolta, doncs a mi m'ha agradat. Molt maco, a més m'agrada molt... I me l'enduré a casa. Ja t'aviso. Hòstia, me los mangas todos. Doncs això, el que més m'agrada en general, l'Índia general, jo puc veure, no és qüestió només d'aquest disc, que ja us dic, està molt bé, però una producció molt bona per ser un net label, tot i que no vull dir per prejudici. Una producció molt bona, i ara passem a escoltar un tema, potser el tall més folky, que també el té, amb aquesta guitarra acústica i aquestes bases minimals i tal. Un tema que es diu Sleep, del mateix àlbum, Transformer, i a veure què us sembla. A veure què em sembla. You open your eyes and see me smile. You open your eyes come on and stay there. You open your eyes and see me smile. Molt maco, no? Molt maco, David. Molt maco. Et dic que és un disc a part descobrir, eh? De veritat. Doncs el descobrim Transformer, no? Transformer. Transformer. Transformer. És difícil de pronunciar. Sí, Transformer. No transformen, no transformen-se i avancen. Això és otra, seria otra història. Cosa, sí, sí. Transformer del segell 2063 Music. Després continuem. Després continuem. I ara tenim una comunicació. Bona nit, senyor Christian Lent. Bueno, tenim comunicació segon. Sí, bueno, tenim comunicació, ens parlem. Tenim una comunicació del senyor... El hombre del buen rollo, Cristian, el hombre del buen rollo. Súper buen rollo, como siempre. Bueno, de fet, el Cristian ens estava dient que si t'havies apropiat de la seva parcel·la de tristesa amb aquest tema. Ah, doncs jo, de fet, quan l'he escoltat, dic, hòstia, això seria totalment... Cristian. Totalment Cristian. Doncs sembla que hagi connectat a nosaltres i ens ha trucat el Cristian. Perquè el Cristian ens vol comentar sobre una festa que hi ha aquesta nit al Be Cool, no? Mira, precisamente estoy aquí delante del ordenador grabándome ya los últimos temas especiales. Ah, sí. que punxes tu també, no? Sí, sí, punxo l'últim, jo, fíjate. Voy a tener que poner acid. Cuando esté ahí, en todo lo alto. A piñón. Pues nada, o en todo lo bajo, según se mire. No, claro. Sí, puedes estar de bajona ya. Por todo lo tirado por el suelo, según, porque ya a esas horas. Doncs bueno, la festa que hi ha al Bicula aquesta nit és de, Remember 90s. Hombre, pues rememberem els 90s bastant bé, perquè va ser fa poc, no? Sí, bueno, nos acordamos. No, bueno, la festa es diu Pills and Thrills i està organitzada per Scanner FM, o sea que en sí por nosotros mismos también, por Focotronic. Hombre, teníamos que estar, ¿no? Y per, ya habíem de ser. Y també, bueno, doncs per la sala Be Cool. Molt bé. I bueno, això és aquesta nit, a partir de la 1, doncs 10 euritos i bueno, pues a bailar todos los temas de los 90. Bailar. Manchester, grunge, acid house, pues bueno, pues ya se sabe. ¿Punxaràs Milli Vanilli? Pregunto. ¿Eh? ¿Milli Vanilli? No, en principio es más tirando para el rollo, ¿sabes? Más indie, más cosas. Claro. El verano del amor, estas cosas. Qué bonito. Molt bé. Sí. Doncs home, hi haurem d'anar, no? Sí, hi ha d'anar. Oye, yo estic frisant, La verdad es que tengo muchas ganas de... Home, aquestes festes aquestes festes tenen molt èxit, no? Les festes aquestes d'Escàner. Pues parece ser que sí, pero bueno, a banda de que las festes d'Escàner tinguin molt de llances, és a dir, molta repercussió, jo que sé, o venga mucha gente. El tema és que jo crec que són nits màgiques, no? Vull dir, és com un plan de se crea un ambiente... Bonito. Para conocer el amor de tu vida. Sí, no, de hermandad, ¿no? De, en plan de, oh, todos somos hijos de los 90. ¿Quién no han bailado, yo qué sé, algún tema de Daft Punk o algo así? Es verdad. Ten raro. Ahora que lo dices. En el fondo va a haber... Esta noche lo importante es el amor. Claro que sí. ¿Habrá una carta para ti, Cristian? ¿Tengo una carta para mí? Sí, no, digo. Honda not anymore. Pues bueno, Cristian, ens alegrem que no t'oblidis de Cerdanyola Ràdio, del post-pocotrack de Cerdanyola Ràdio. No, estava pensando esto, no me llaman. Que voy a llamar yo. Sí, no, n'has fet molt bé perquè a mi ja se m'estava passant que entraves avui. Però bé. El que passa que ibais mal de tiempo. Que... Vamos sí, la verdad variant. Es que sí. Ah, que hombre, que esto lo sé yo. Sí, bueno, lo sabes de buena tinta porque es que siempre es lo mismo. Sí. Aquí a la ràdio no se sap com ens ho fem, però sempre anem pillats de temps. Sí, però encara que portis tres temes. Si portes tres temes per dues hores, al final no podràs posar l'últim. Segur. Sí. És lo que passa. O sea, que no tengo que hablar del Primavera Club. Vaya, hombre. ¿Quieres hablar de Primavera Club? No, coña. No falta que parles perquè n'hem parlat tot el programa. I ja s'ha parlat demasiado, s'ha parlat todo. S'han parlat molt. Bueno, però ens hem portat bé amb el Primavera Club. Bueno, el David no. Algunos más que otros. Eso sí, el David, com no l'han acreditat, no s'ha portat gaire bé. Oye, por cierto, si quieres dar un par de invitaciones para la fiesta de esta noche, estás ahí, lo puedes hacer. Ah, doncs ja sabeu. Va dar temps a llamar. Doncs ja sabeu, si voleu una invitació per la festa Scanner aquesta nit al Bicul, a la plaça Joan Llongueras, no? Allò darrere de Catalunya Ràdio. Bueno, sí, lo que fue el Nitza. Lo que fue el Nitza. Doncs truqueu al 935805358 i us posarem a la llista. Ahí estamos. Us darem una invitació i una cervecita. Dales una cervecita, no? També. No, esto ya no. Com si no van a llamar a Cristian, sé que m'has de... Tu, lánzate. Esto ya no, pero bueno. Vale, venga, doncs, bueno, una entrada gratuïta. Después de repito, ¿eh? Vale, lo importante es el amor, exacto. ¿Hay reservados? ¿Sí? Digo, como lo importante es el amor, ¿hay reservados? ¿Hay amor? Hay no, amor, digo, reservados en el Big Cool, para... Sí, el lavabo, ¿no? Ah, vale, entonces bien. Ahí te puedes reservar. Correr bien. Correr al amor. Ahí sacas todas las reservas también. Bueno, pues, doncs Cristian, ya ens veiem aquesta nit al Big Cool. Allá nos vemos. Ja en parlarem. Remembering the 90s. I bueno, ens veiem per aquí la setmana que ve, per exemple. Por ejemplo. Molt bé, Cristian. Apa. Bé, després, adéu. Bueno, què ha passat? Què ha passat? Que bo, t'ha salit. S'ha sortit una veu així raríssima, no? Habitantes de la Tierra. És el tema aquest del telèfon, que no sé exactament encara com va. Venimos en son de paz. Bueno, que continuem amb el teu, doncs David. Continuem amb el meu de manera ràpida. Anem també a un EP ara mateix, dels últims també la fornada d'aquest segell, d'un personatge que es diu Sutien Gorge. Personatge, perdoneu, és un grup hongarès. Aha. Liderat per András Hargitay i Robert Potis, que segons diu aquí András Hargitay, sí, aquests hongaresos és el que tenen, nombres complicats, tu. András Hargitay diu que el 2004 va estar al Sonar punxant, fent algo al Sonar, passant per allà, va passar al Sonar i va saludar. Ei, companys. Doncs continuem. Soy el Hargitay, me conocéis, claro. O firmo algo. Exacte. Serà concepte. Va ser la seva aportació. Va ser l'escena, no? Sí. Sí, molt bé. I continuem, doncs, una miqueta de minimal, musiqueta experimental, tot i que això ja és més electrònic, i ja veurem, doncs, els pals que toca aquest segell, que és molt interessant. 2063 Music, i el tema en concret es diu, que se m'ha oblidat dir-ho, es diu, bueno, té un nom curiós, són dos guionets. Molt bé. Sutien Gorges, Gorge, i són dos guionets, allò, mitjos. No és que es digui així, són dos guionets. Doncs dos guionets. Thank you. Doncs deixa acabar. Soutien Gorge, banda d'Hongria. Ja veieu, minimal molt cuidat, molt destrossant els clics i destrossant el loop i destrossant tot el que faci falta. El que faci falta. Recordo que estem al post-pocotrònic, són exactament 6:45, ens queda un quart d'hora per... No, 6:45 no. 6:45 menys un minut de set. Oita. Ens queda un quart d'hora per continuar amb la secció del David, que ens està portant, venga, ràpid, ens està presentant un segell Net Label 2063 Music, 2063 en números, music.de, pàgina web on podeu trobar tota aquesta música que està sonant ara mateix. I us la podeu baixar gratuïtament. Gratuïtament, per la patilla. Per la patilla. I legal. Què ens portes ara? Doncs ara passarem una miqueta de, doncs, a una altra de les últimes adquisicions, últimes referències d'aquest segell. Es diu Nights in Ural, és d'un alemany, Andreas Seibel, és el qui s'amaga darrere d'aquest àlies, Nights in Ural, un home que va néixer als Urals, i per això el nom. I escoltarem... Sí, mira, fàcil, fàcil. Imaginació que tenia l'home. I l'EP es diu Geschichten der Heimat, estic fent classes d'alemany i espero que es noti. Es nota. Vale. Pues doncs el tema es diu... Espera't que la busque. Flüsterwald. T'he vist bé. Flüsterwald. Correcte. I és també, doncs, una barreja minimal així bastant curiosa. És un disc molt curiós, com una mena de disco lounge acid. Aquí està tot. Bueno, lo millor que podem fer és escoltar-ho, no? Sí. Flüsterwald, Nights in Ural. Aquí tindríem Nights in Ural, el tallem perquè són 7 minuts i anem molt justets, i bueno, és perquè el que es pot fer amb downbeats, i jo crec que està molt bé. I a casa teva, sense ni un duro? Sí, a casa teva. Tot autoritat. I bueno, un ordenador, un PC ahí ben puesto. I a sobre, com a bona persona que ets, va, i ho deixes penjat a la web perquè la gent s'ho baixi. Copyleft i common no sé quantos. Això, gratis, bàsicament. Gratis, bàsicament. El que significa. Doncs ara marxem, com és un segell antic, bueno, antic, això porta molt de temps, el 99, volia agafar més les coses noves, volia agafar alguna cosa de lo més vell, per veure també que es movia. I hem agafat la referència 17, d'un tal DJ Innovation. Quantes referències porta? Doncs ara mateix se n'aporten 64-65 referències, que Déu-n'hi-do. Està prou bé. A part tenen 5 LPs, o sigui, seré un total de 70 referències. Els LPs van a part. Bé. I doncs escoltarem la referència 17 de DJ Innovation, realitzada el 2001, un EP, un mini, perquè és només un tema, Sid Love, i té tocs així videoconsoleros i ja veureu que és un tall completament diferent el que estem escoltant. Per això venia el de l'eclecticisme, suposo, del 2063 Music que estem escoltant. Molt bé. Sid DJ... Love, DJ Innovation. Som-hi. Doncs aquí tindríem DJ Innovation, ja ens comencem a despegar, a desenganxar del sofà, després de tan minimal i d'un tempo i folk i estrany. Sí, rotllo i amb aquest tema, un electro, trist, és un electro aquest una mica marciano, un electro marcianete del 2001 i és curiós. Per mi més que res el posava per veure tot l'eclecticisme i el que toquen, els pols que toquen aquest segell, que és bastant interessant. Mm-hmm. Per acabar d'adobar-ho, per acabar d'aixecar-nos del sofà, ara posarem un tema de Kazu, el seu últim EP en aquest segell, de 2063 Music. Kazu. Ah, Ozu. Ozu, sí, sí, Ozu. Sona totalment a Ozu, sí. Que calor. Suposo que és Kazu o alguna cosa així, però bueno. L'EP es diu The Ramp i el tema que posarem es diu Solar Sail. Això ja és un tecno minimal ballable. Molt bé, abans de posar els Kazu, recordar-vos que si voleu anar de gratis a la festa Scanner que es fa aquesta nit a la Sala Bicul, ens truqueu al 93 580 53 58 i us guanyareu dues invitacions. I després d'això... Que s'acaben, corre. Sí, s'acaben. S'acaben sempre. Aquí se nos acaben sempre. No sé com ens ho fem, però se'ns acaba sempre. Doncs els Kazu, Solar Sail, del segell 2063 Music. Thank you. ¡Culo gordo! ¡Yeah! Bueno, doncs amb el senyor Miniverso, el saquet d'aquest nen, doncs continuem el programa i ja arribem a la seva recta final. Total, només comentar allò, doncs, tot això i més, aquestes cosetes i més, a 2063music.de, www.2063enmúsics.de. Molt interessant, molt recomanable, una pàgina més bastant maca de veure. I limpia, que és important sempre, que esté tot limpio. Como me gusta. És que el senyor Miniverso té lo seu. Doncs bé, com havíem promès al principi del programa, inaugurem aquesta setmana amb el senyor Miniverso. Con fanfàrries, que mejor fanfàrria que el senyor Miniverso. Inaugurem una nova secció que és el mail de la setmana, David. Que ens aquest... acaben de deixar aquí la redacció i quins, procedo. Quins l'envia? Doncs ens l'envia un tal Omar de les Planes de Gran Canària. Les Planes de Gran Canària. Hòstia, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Em sembla que vol amagar la seva identitat, aquest senyor. Totalment. Em sembla que vol amagar la seva identitat. Bueno, llegeix-lo, llegeix-lo, que tinc... doncs, m'està agafant por i tot, mira el que et dic. Sí, doncs ara l'estic veient així per sobre. Bueno, jo el llegeixo, no em faig responsable de res. Home, faltaria més. Companys, no, a veure, no l'enviat jo, ja em diràs. Hombre. Benvolguts companys, fa ja uns quants mesos que us vinc escoltant i m'agradaria enviar-vos molts ànims. Bé, fins gràcies, aquí bé. Gràcies. Si continuo així, aconseguireu que definitivament no us escolti ningú. Si és que hi ha algú més que jo, que pateixi els vostres deliris de radiofusionats les tardes de dijous en els que us digneu a fer aquest pseudoespai radiofònic. Salutacions poc cordials, Omar Les Planes, postdata, envejo els sords. Bueno. Bé, jo estic d'acord. Jo hauria de dir que... Bueno, que bé, sí. Home, bé. S'ha quedat a gust, però s'ha despatxat, com se diria. Sí, s'ha despatxat a gust. Però nosaltres ja tenim això, no? Que ens agrada... Però jo, radioaficionat, sí, total, sí. Ho cumplo. ¿Qué más? Que si las tardes que nos dignamos, cierto, porque hay veces que porque no. Por una cosa o por otra. Por una cosa por otra, porque una vez tú, una vez yo. Porque igual no. Por las tardes, no viene bien. Ahí está, no todas las tardes, no somos muy constantes. Delirios, sí, son delirants, la veritat. Delirants. I que no s'escolta ningú, pues segurament. Sí, bueno, sí. A part de l'Omar, que bueno, Omar como... Omar. O tierra. Omar o tierra, ¿no? Omar o aire. Bueno, Omar, sí. Omar, que nos tiene más contentos. Nos tienes contentos. Vaya audiencia no hemos ganado, sí, que de verdad. No, pero bien, yo... Per l'altra banda, jo crec que ens l'hem guanyat a pols. Tu pensa també que aquest és el millor, dels que ens han enviat, que també és per pensar-hi. Sí, sí. Bueno, però no, jo crec que jo estic d'acord. Jo a mi m'agrada que ens escriguin. I a més estic totalment... I a més cada setmana... Si iremos a peor, si nos deixen. Sí, sí. Si continueu escrivint d'aquesta manera, continuarem posant els vostres i tant, mails. I tant, per supuesto. Que bueno, nosaltres nos debemos a nostra audiència. Ens estimin o no. Nos quieren o no. Sí, sí. Pero yo creo que en el fondo... En el fondo nos estiman. En el fondo nos estiman. Sí. Fíjate lo que te digo. Esto de Omar, mira lo que te digo. Es una careta. Sí, sí, sí. Es una careta. Se está escondiendo. ¿Quién hay detrás? ¿Quién hay detrás de Omar? ¿Eh? ¿Quién hay detrás? No, ¿quién hay? Yo no diría quién hay. ¿Qué hay? Porque aquí yo creo que Omar se ha hecho una especie de escudo. Sí, un escudo protector y se protege de las críticas. Y seguramente ese nombre no es el suyo. De todas maneras, a mí me agrada. M'agraden les crítiques i, a més, quan són constructives com aquesta. Bueno. Que jo crec que... A més, que no és una crítica, jo crec que és una lluança, de veritat. Sí. Ens han descrit, simplement. Molt bé, doncs amb això arribem al final del programa. Ens despedim fins la setmana que ve. Adéu. Escriviu-nos.